सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो के दिल को मेरे किया बहाना दिल का तोड़ के दिल को मेरे किया बहाना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो जाम पी के तो नहीं ली say.